prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak rosyjskich dronów to test, który Polska zdała, ocenił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Nawrocki. O północy granica z Białorusią zostanie zamknięta, ma to związek z manewrami wojskowymi Zapad-25. Kontrola w zespole szkół odzieżowo-włókienniczych w Lublinie, chodzi o molestowanie uczennic. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że atak rosyjskich dronów był testem, który Polska zdała. Na wstępie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanym po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, prezydent dodał, że było to możliwe dzięki jedności klasy politycznej, prezydenta i rządu. Ta jedność w momencie, gdy zaatakowały nas rosyjskie drony, miała swoje konkretne przełożenie, szanowni państwo, na nasze funkcjonowanie w pierwszych godzinach, czy w tego pierwszego dnia o 6:30, gdy zwróciłem się już w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego do pana premiera i do obecnego na tym spotkaniu wiceministra obrony narodowej o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zostało to zaakceptowane i zrealizowane przez polski rząd. W posiedzeniu Rady biorą udział m.in. premier Donald Tusk, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości Podlasia różnie oceniają decyzję rządu o zamknięciu granicy z Białorusią, do którego dojdzie o północy. Jak mówili Polskiemu Radiu, z jednej strony zamknięcie granicy zwiększy poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej ucierpią na tym ludzie zarabiający na przepływie towarów przez granicę. Szkoda ludzi, którzy tam robią biznes ogólnie z Białorusinami, tego szkoda, ale no musimy tak zrobić. Klucz do tej zagadki brzmi czasowe. To pokazuje, że intencja polskiego rządu jest taka, żeby za wszelką cenę utrzymywać przepływ towarów. Trzeba pamiętać, że przez tą granicę płyną towary w ogóle z Azji. Ale jak widzimy, dopiero te manewry Zapad wywołały jakiś taki rodzaj napięcia, że taką decyzję tylko czasowo podjęto. Szczerze mówiąc, chyba dobry. Będzie spokój i bezpieczniej. Na pewno, jeśli będą zamknięte, no wiadomo, nie będą pociągi tam wyruszały, to na pewno będzie mniej tej pracy. No zły. No ludzie pracy stracą, tak? Zamknięcie granicy ma związek z rozpoczynającymi się jutro na Białorusi rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-25. Urząd Miasta wszczyna kontrolę w zespole szkół odzieżowo-włókienniczych w Lublinie. W placówce w latach 2018-2022 miało dochodzić do rzekomego molestowania kilku uczennic przez jednego z byłych już nauczycieli. Ma chodzić m.in. o pisanie wiadomości o charakterze seksualnym. Wczoraj w szkole w trybie pilnym odbyła się rada pedagogiczna na prośbę lubelskiego kuratora oświaty. Prawda ponad strach, czy molestowanie to przestępstwo? Takimi transparentami uczniowie przywitali nauczycieli tuż przed spotkaniem. Jak mamy czuć się bezpieczni, skoro wszystkie takie sprawy są zamiatane pod dywan? Cały dzień słyszymy teksty, że to tamtych dziewczyn wina, bo rozkładały nogi. Nie od uczniów, tylko ze strony nauczycieli to słyszymy. Na porządku dziennym są teksty, no dobrze, to idźcie się ze... Także dziewczyn nauczyciele mówią, tak? I to z takim żartem. Tuż po spotkaniu lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski wyszedł do uczniów, którzy zebrali się przed szkołą. Rada pedagogiczna dotyczyła tego, że wszystkie osoby, które wiedziały, są moralnie i etycznie odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Pani dyrektor przyznała, że zrobiła błąd. Sprawą niewłaściwego zachowania nauczyciela wobec uczennic zajmuje się również prokuratura. Jak na razie nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Aleksander Łukaszenka nie chce uczestniczyć w wojennych grach Władimira Putina. Tak ostatnie wydarzenia w Mińsku oceniają niezależni komentatorzy. Białoruski reżim po negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi uwolnił 52 więźniów politycznych i rozpoczął proces ocieplania kontaktów z Waszyngtonem. Według białoruskich mediów państwowych Waszyngton chce wznowić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku. Amerykanie znieśli także sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Białawia. Zapowiedzieli również możliwość zorganizowania spotkania Donalda Trumpa z Aleksandrem Łukaszenką. Dyktator oświadczył, że jego celem jest odbudowa kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, co ma sprzyjać działaniom na rzecz pokoju. Według doradcy w kancelarii prezydenta Ukrainy Michała Podolaka Łukaszenka przestraszył się agresywnych działań Władimira Putina. No Łukaszenka nie gotowy grać w to, bo to jest czas. Łukaszenka nie jest gotów grać w to, w co zaczął grać Putin. W eskalację, w prowokacje, w otwarte atakowanie Europy. Łukaszence nie jest to potrzebne. Część analityków wojskowych podkreśla, że Aleksander Łukaszenka zrozumiał, iż Władimir Putin nie zamierza się zatrzymać i chce rozszerzać wojnę poza obszar Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

zwyczajni użytkownicy, uczestnicy rzeczywistości i ci decydenci, których tak trudno przekonać do być może trochę bardziej wrażliwego stawiania się w pozycji osób, które pomocy potrzebują. Dzisiejszym tematem rozmowy w Klubie Trójki będą domy pomocy społecznej. Właśnie do polskich księgarni trafia książka o nich, zatytułowana Inny dom. Ludzie, wsparcie i granice. Ludzie, system, tak? Ludzie, system i granice wsparcia w polskich domach pomocy społecznej. Autorem tej książki jest Jędrzej Dudkiewicz, dziennikarz, który od lat zajmuje się sprawami społecznymi. Jego teksty mogli państwo czytać na przykład w Tygodniku Powszechnym, ostatnio w Gazecie Wyborczej. I Jędrzej jest jednym z gości dzisiejszego Klubu Trójki. Dobry wieczór. Wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteś. Jest z nami także Bartosz Tarnowski ze Stowarzyszenia Instytut Niezależnego Życia. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że pan z nami jest. A możemy sobie mówić po imieniu? Tak, jak najbardziej. To będzie mi bardzo miło. Bartosz tworzy rozmaite rozwiązania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Jest także specjalistą do spraw komunikacji. Różne rzeczy w życiu robił, jak już sobie pomówiliśmy przed wejściem do studia. I Bartosz jest osobą z niepełnosprawnością i myślę, że będzie nam dzisiaj mógł dużo też powiedzieć z takiej swojej własnej perspektywy o tym, czy domy pomocy społecznej to są takie miejsca, które warto rozwijać? Czy takie miejsca, których jest w Polsce za mało? Czy takie miejsca, których jest w Polsce za dużo? Czy to są miejsca, w których możemy spodziewać się i liczyć na dobrą opiekę? Czy one są takie, jak się najczęściej o nich mówi, czyli oklejone rozmaitymi lękami i stereotypami? Ja chciałabym już teraz państwu nas słuchającym zapowiedzieć, że bardzo liczymy na wasze głosy, na wasze doświadczenia, na wasze przemyślenia, ale chciałabym z naszymi gośćmi zacząć od pytań być może najprostszych, być może takich, które wydają się banalne, ale ja mam wrażenie, że przestrzeń opieki społecznej i wsparcia to jest taka nieopowiedziana wystarczająco część polskiej rzeczywistości. Dlatego najpierw chciałabym was obu zapytać, kto, w jakich okolicznościach i z jakich powodów trafia do domów pomocy społecznej w Polsce? Może okay. Jędrzej Dudkiewicz tak, pierwszy. Tak, to ja może zacznę. W domach pomocy społecznej w naszym kraju mogą przebywać osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby też z różnymi chorobami psychicznymi. Wszystko zależy od profilu domu. Co jakiś czas wciąż jeszcze się zdarza, że w jednym domu jakby są różne grupy społeczne, co rodzi dodatkowe te też wyzwania, a osoby tam trafiają no, głównie wtedy, kiedy najbliżsi trochę już przestają sobie radzić ze wsparciem, z opieką i po prostu szukają jakiegoś rozwiązania, które mogłoby ulżyć jakkolwiek im w życiu i w zasadzie DPS-y w dużym stopniu w tym momencie są trochę, no jedną z niewielu odpowiedzi tak naprawdę systemowych i na tym też zasadza się w dużym stopniu problem, że nie ma dostępnych wielu innych usług, możliwości, nie ma trochę jakby wyboru. Mhm. Panie Bartoszu, a to znaczy, Bartoszu, przepraszam, już się rozpędziłam. Bartoszu, a to znaczy, że ten moment, w którym osoba się przenosi do domu pomocy społecznej, to jest właściwie zawsze taki moment kryzysowy, czy zdarzają się sytuacje łagodniejsze, takie po prostu przemyślane, zdecydowane, przygotowane? Istnieją sytuacje łagodniejsze i też o nich jest trochę mowy w tej książce. Natomiast bardzo często jednak, tak w zdecydowanej większości przypadków mówimy o sytuacji kryzysowej i bardzo często dla tej osoby też jest to sytuacja kryzysowa. I myślę, że to jest też to, co warto tutaj podkreślić, że bardzo często dla tej osoby jest to też wyrwanie z jej lokalnego środowiska, wyrwanie z takiego życia w społeczności między ludźmi, z jej przyzwyczajeń w miejsce, którego sobie ta osoba nie wybrała, które ma jakąś rutynę, która czasami jest tej osobie obca, rutynę dziennej i nocnej zmiany dużo bardziej, czyli rutynę od 7, 6 do 18, a nie rutynę taką, którą sobie sobie dana osoba wybiera. Myślę, że to też dla wielu osób nawet wejście w tę rutynę tego miejsca jest już problemem. Już nie mówiąc o tym właśnie zerwaniu więzi, które no, wyobraźmy sobie też, że jesteśmy właśnie osobą, której no, ten stan się w jakiś sposób pogarsza, jeśli chodzi o nie wiem, właśnie możliwości kognitywne, jakąś no, jakieś rozpoznanie siebie w rzeczywistości i w tym momencie jeszcze wyrywamy ją z tego miejsca, które jest dla niej znane. Dla niej bardzo często w tym momencie to oznacza jeszcze mocniejsze pogorszenie stanu. Nawet jeśli później będzie w tym miejscu dobrze zaopiekowana, bo to też jakby warto podkreślić, że bardzo często to takie poczucie, że te DPS-y są jakimś miejscem właśnie tej tragedii życiowej tej osoby, no nie jest winą tych osób, które zajmują się danym podopiecznym, tak? Tylko jest winą dużo bardziej samej sytuacji, w której wyrywamy tę osobę z jej naturalnego otoczenia, z jej jakiegoś środowiska, rodziny, znajomych, sąsiedztwa, bloku, wszystkiego, co znamy. Zastanawiam się, jakie to mogą być na przykład sytuacje kryzysowe. I tak jak Bartosz powiedziałeś, czy do pewnego stopnia stosunek rodziny i bliskich, którzy często starają się chronić, odraczać te decyzje o przekazaniu osoby bliskiej pod opiekę instytucji, mogą też no właśnie utrudniać późniejszą adaptację, bo jak na przykład myślimy o osobach starszych, które mają jakieś procesy już demencyjne, prawda, to odnalezienie się w tym zmienionym środowisku może być tym trudniejsze, im proces na przykład demencyjny jest bardziej zaawansowany i rozumiem, że być może nawet wcześniejszy transfer takiej osoby byłby lepszym rozwiązaniem, bo mogłaby się jakoś lepiej odnaleźć, ale bardzo mnie ciekawi, jakiego rodzaju sytuacje kryzysowe doprowadzają do tego, że rodzina lub ta osoba decydują, współdecydują o przeniesieniu. To ja mogę opowiedzieć o dwóch takich historiach, też z książki po prostu, bo od razu mi przychodzi do głowy historia rodziny z województwa lubuskiego, tam tata zachorował psychicznie i był coraz bardziej jakby nieprzewidywalny, co powodowało, że cała ta rodzina żyła w ogromnym napięciu, w ogromnym stresie. Tata potrafił wpadać w manię, potrafił w tej manii na przykład wyciąć nożem pół żywopłotu w godzinę, potrafił chodzić po mieście nie do końca trochę wiedząc, gdzie jest, co się z nim dzieje. Ostatecznie też doprowadził do wybuchu gazu w domu, więc jakby no, sytuacja naprawdę zaczynała być już dramatyczna, bo stwarzał niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale też dla swoich bliskich. I ta rodzina bardzo długo borykała się z tym w zasadzie sama, to znaczy nie dostała żadnego wsparcia właśnie od nikogo. Dopiero ktoś stwierdził, że może DPS byłby jakimś rozwiązaniem i udało się znaleźć miejsce w DPS-ie oddalonym o kilkaset kilometrów, bo w województwie zachodniopomorskim, w Resku, gdzie tata znalazł odpowiednie wsparcie, leczenie i tak dalej. To też warto podkreślić, że to nie jest tak, że ta rodzina jakby w cudzysłowie pozbyła się problemu, bo przez pół roku tata wraca do nich, do domu, tylko jest po prostu w ustabilizowanych sytuacji, czuje się o wiele lepiej i też po prostu jest... Wraca, to znaczy bywa z rodziną, a bywa tak, w domu tak, pomocy tak. Pół roku mniej więcej spędza w DPS-ie, a pół roku spędza z rodziną, tylko już w zupełnie innym stanie, co no, strasznie dobrze wpłynęło na komfort. A ten drugi przykład? Życia tej rodziny. Drugi przykład jest z Poznania. To jest historia rodziny, która ma syna z bardzo głębokimi niepełnosprawnościami. Ma też starszą córkę. I jakby nie dostała właśnie również żadnej systemowej odpowiedzi na to. Żadnego wsparcia. Nie, przez jakiś czas próbowali sami sobie radzić. Próbowali też szukać na własną rękę jakichś rozwiązań typu opieka wytchnieniowa. I mieli taką historię właśnie, że udało się znaleźć fundację, która miała zapewniać tę opiekę wytchnieniową, ale jak przyjechali zobaczyć, jak wygląda ich syn, w sensie z czym się boryka i tak dalej, to natychmiast tak podwyższyli cenę za usługę, że jakby stało się to zaporowe. To taki ważny przykład, przepraszam, że wchodzę ci w zdanie, ale może też warto postawić to pytanie. Czy w domach pomocy społecznej są tylko osoby dorosłe? Nie. Często są osoby młode. No ja jak chodziłem po placówkach, to też widziałem ludzi w wieku moim, 30 kilku lat. Ale są też DPS-y przeznaczone w całości dla na przykład dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i czasem bywa tak, że trafiają tam jako dzieci. Jakby jest takie założenie, że mogą tam już trochę zostać do, nawet do późnej starości, ale zdarzają się też sytuacje i to na pewno jest bardzo duży problem, bardzo duża patologia, że dzieci z niepełnosprawnościami są w DPS-ach, w których są również osoby dorosłe. I to czegoś takiego po prostu nie powinno być. No właśnie, o to chciałam Bartosza Tarnowskiego zapytać. Czy dużo jest takich DPS-ów w Polsce, gdzie współistnieją, współżyją ze sobą na przykład osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby młode? I teraz no, powiedziałeś, Jędrzej, że tak być nie powinno. Dlaczego? Ciężko mi się wypowiadać tutaj o skali, od razu powiem. Natomiast to samo to, że takie DPS-y istnieją, to, że rzeczywiście istnieją miejsca, w którym przecinają się osoby bardzo młode, z dzieci, z osobami w wieku czasami nawet podeszłym, no rodzi wiele, wiele problemów, tak? To znaczy mówimy tutaj o sytuacji, w której no, warto o tym pamiętać, że DPS to dla tych osób w wieku również starszym również jest dom. Bardzo często ciężko tam w związku z tym na przykład zakazać pewnych zachowań, nawet takich jak picie alkoholu. Tak, tak jak wypicie piwa po tej audycji jest również jakby moim jakimś prawem, tak, żeby pójść sobie potem czy do domu, czy do jakiegoś baru na chwilę, tak samo jest też prawem tej osoby, która jest umieszczona w tym DPS-ie. No niemniej również prawem młodej osoby, która w tym DPS-ie jest umieszczona, jest życie w sytuacji wolnej od używek i od przemocy, która bardzo często po alkoholu się pojawia. Do sytuacji, w których no, stykamy się z właśnie osoby, które są w sytuacji, które są po prostu niesamodzielne i z tego powodu trafiają do domu pomocy społecznej. No również stykają się z wszelkimi osobami, które przejawiają te zachowania trudne i no, jakby wyobraźmy sobie, że właśnie to jest tak, że w tym momencie te osoby no, stykają się z tymi osobami nie z własnej, ani nie z własnej winy, ani nie z własnej chęci, ani nie z własnego obowiązku rodzinnego, czy jakiegokolwiek bądź innego, tylko po prostu dlatego, że tak się wylosowało. Mhm. I to jest coś, co no właśnie jest też bardzo dużą krzywdą, która się może w takich instytucjach zadziać. To znaczy to, że rzeczywiście ta losowość tego, czy trafimy do miejsca, które bierze nas w bardzo zindywidualizowany sposób i jest w stanie nam tę opiekę zapewnić do DPS-u małego czy do dużego, bardzo często jest wynikiem pewnego farta, a nie czegoś, co, a nie jakiegoś naszego wyboru, czy jakiejś naszej zasługi czy działania, tak? I w związku z tym możemy wylosować naprawdę, naprawdę fatalnie. Z Bartoszem Tarnowskim i Jędrzejem Dudkiewiczem rozmawiamy o domach pomocy społecznej i ledwo musnęliśmy temat, a już się otwierają czeluście wręcz kolejnych pytań. Zadzwonił do nas pan Jarosław, więc zapraszam was, załóżcie proszę słuchawki, żebyśmy wszyscy się słyszeli. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie, tak? Dobry wieczór, witam serdecznie. No też dziękuję jakoś tak za możliwość przedstawienia jakoś swojego stanowiska. Pozdrawiam oczywiście panią redaktor i też państwa gości. Temat niezwykle ważny i wspaniale, że jakby gdzieś jest nagłaśniany. W związku z tym wiem, zdaję sobie sprawę, że też przed państwem jeszcze jest tutaj jakby wnikliwa też jakaś rozmowa na ten temat. A ja jakoś tak od razu tutaj zadzwoniłem, ale chciałbym jakoś tak też z mojej takiej perspektywy osobistej też, bo mieliśmy co prawda nie w DPS-ie, ale w zakładzie opieki leczniczej naszą mamę. Mama już odeszła półtora roku temu. Była w Zolu dwa, wróć, przepraszam bardzo, około półtora roku. No to jakby też nie chcę rozwijać tej sytuacji. Mama była zabezpieczona psychiatrycznie, miała demencję. I dopóki umieliśmy sobie jakoś tam radzić też przy wsparciu też takich lokalnych tutaj też opiekunek i właśnie z DPS-u, ale też, które przychodziły też prywatnie, bo ten stan się pogłębiał, no też jakoś ta sytuacja nas w pewnym momencie bardzo obciążyła i nie mieliśmy sobie tutaj, już nie mieliśmy rady. Mama była leżąca też i mama się znalazła w Zolu. Natomiast chciałbym też nie jakoś krytykować Szczambuł, bo nie o to mi chodzi, ale też zwrócić uwagę na to, że no pewnie nie odkryję to Ameryki, ale niezwykle niedofinansowane placówki, personel, który jakoś tak też pewnie z serca jakoś tam chciał pomagać, ale też umiejętnie w niektórych sytuacjach był też w jakiś taki sposób, można powiedzieć, ja to się oceniam jako też syn pacjentki, ale też widziałem jak mama, która tam która została tam po prostu przez nas umieszczona, odwiedzana była też przez nas oczywiście co tydzień, bo to było dosyć blisko, te wsparcie z naszej strony i też te przyjazdy i towarzyszenie jej też były często, ale widziałem, jak mama gasła w oczach, jak po prostu z każdej wizyty z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej, coraz słabsza, ale jednocześnie, dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że ja jestem psychologiem z zawodu i pracuję no również też z takimi pacjentami w trudnościach, w kryzysach, ale też z pacjentami starszymi a jednocześnie mam to doświadczenie bycia po prostu synem pani, która została pod taką opiekę przekazana. Mhm. I też patrzę na to jakoś tak właśnie z różnych perspektyw i jak powiedziałem, mam krytyczne niestety doświadczenie. Ja nawet napisałem pewną skargę na jakiś pewien incydent, który ja zauważyłem. Ta skarga została przyjęta, ja też dostałem przeprosiny od dyrektora tej placówki, że rzeczywiście faktycznie ta sytuacja, która gdzieś tam powstała, nie miała, była niepotrzebna i została nas przeproszona. Natomiast taki może bardzo konkretny przykład. Widziałem na przykład pracę psychologów, którzy byli na zlecenie w takim ośrodku, bywali, bym powiedział, i to jest dobre słowo, że bywali. Raz na dwa, raz na trzy tygodnie, po godzinie albo po półtora. Widziałem również pracę rehabilitantów, też się tym jakby zajmowałam i tak jakby spoglądałam, jak ona wyglądała, więc no ja powiem wprost, jak na przykład było to, przepraszam bardzo, powiem za takie słowo, spędzenie pacjentów do salki, gdzie było kilka piłek i kilka, można powiedzieć, jakichś przyrządów i pozostawienie tych pacjentów samych sobie przez około półtora godziny. Panie Rosławie, dziękujemy bardzo. Dotknął pan wielu tematów, do których na pewno się spróbujemy odnieść z gośćmi. Pan Jarosław powiedział o takim procesie gaśnięcia mamy. A ja bym chciała panom zadać takie pytanie właśnie z wymiaru emocjonalnego trochę. To znaczy o to, czy w Domu Pomocy Społecznej, czy znacie takie historie, takie scenariusze, czy w Domu Pomocy Społecznej, po pierwsze, można się chcieć znaleźć? To znaczy zastanawiam się, jak często dochodzi do sytuacji, w których sam pensjonariusz, osoba objęta opieką, decyduje się świadomie na takie rozwiązanie. I czy są też opowieści o tym, że można się tam poczuć, jak w innym, ale domu? Tak, no ja się spotkałem z takimi historiami w trakcie zbierania materiałów do książki i rozmawiałem z osobami, które nie tylko dobrze się czują w DPS-ie, ale też trafiły tam z własnej woli, przy czym to były głównie osoby starsze właśnie. I tutaj może właśnie jest jakieś ważne takie rozróżnienie, że o ile bardzo wątpię, żebyśmy znaleźli osobę z niepełnosprawnością, zwłaszcza młodą, która chciałaby trafić do DPS-u. O tyle w przypadku osób starszych bez problemu mogę sobie wyobrazić, że ktoś ma na przykład 85 lat. Nie ma już osób bliskich, nie ma też już znajomych, bo na przykład po prostu zwyczajnie umarli. i trochę mówi, jestem zmęczona, jestem zmęczony. Ja już nie potrzebuję być w swoim mieszkaniu, wolę, żeby mieć zapewnione różnego typu wsparcie. Poznam może kogoś w takiej placówce i chcę trafić do DPS-u. I jeśli mówimy na razie jeszcze dosyć ogólnie o kwestii wyboru, no to taki wybór również powinien istnieć. Ale też rozmawiałem właśnie na przykład ze starszą panią, która wprost trochę powiedziała, że DPS jej uratował życie, bo tam też dostała odpowiednie leczenie na przykład i odzyskała trochę kondycji wręcz. Mhm. Jej stan się trochę wręcz polepszył, przy czym to są oczywiście dowody anegdotyczne, jednostkowe historie, ale tak, ale po prostu się to zdarza, przy czym nie powiedziałbym na pewno, że to jest większość przypadków. Mhm. Przy czym myślę, że słowem kluczem, które się tam pojawiło w wypowiedzi Jędrzeja teraz, no to jest kwestia wsparcia, tak? To znaczy to, że to DPS stawał się w tym momencie miejscem otrzymywania tego wsparcia. My bardzo często zapominamy o tym, że bardzo wiele tego wsparcia, znowu nie mówię, że w każdym wypadku, ale bardzo wiele tego wsparcia jesteśmy w stanie zapewnić lokalnie, czy poprzez dochodzącą opiekę, czy poprzez wsparcie w wypadku osób z niepełnosprawnościami w formie asystencji osobistej, czy w formie usług w danej okolicy, czy w mieszkaniach wspomaganych. Takiej pomocy środowiskowej. Takiej na pomocy, przykład, tak. W związku z tak, tym. Nie widzę tego państwa, ale bardzo mocno kiwam głową. W związku z tym to wsparcie, właśnie słowo wsparcie i to, że to jest, że być może dla tych osób po prostu to jest miejsce, w którym one to wsparcie w końcu otrzymały. I że być może za mało energii w ogóle wkładamy w Polsce jeszcze w to, żeby to wsparcie najpierw można było otrzymać w środowisku lokalnym. Być może znowu, jakby wciąż pewnie parę takich osób znowu, nawet jeśli zapewnimy najdoskonalsze wsparcie w środowisku lokalnym, będzie, które będzie potrzebowało tego wsparcia 24 na dobę i dla których lepszym w związku z tym wyjściem będzie dom pomocy społecznej. Ale musimy zacząć od tego miejsca, w którym ta osoba będzie w stanie jak najwięcej wsparcia otrzymać u siebie w okolicy, w swoim środowisku lokalnym, tak żebyśmy nawet tych starych drzew nie musieli w żaden sposób przesadzać. Bo myślę, że jedną z takich często prozaicznych, ale chyba dość częstych też przyczyn, dla których na przykład starsze kobiety trafiają do domów pomocy społecznej, to jest taki moment złamania biodra, który często prowadzi do trwałego unieruchomienia i braku wsparcia. I można sobie wyobrazić sytuację, w której transfer do domu pomocy społecznej nie byłby potrzebny, gdyby to wsparcie środowiskowe można było zapewnić. Ale Jędrzej Dudkiewicz chciał się jakoś odnieść do tego, co powiedział przed chwilą Bartosz. Tak, tak, bo Bartek po prostu użył takiego sformułowania, że być może wciąż za mało usług wsparciowych w środowisku świadczymy. Ja bym po prostu skrócił to być może. To jakby to jest absolutna pewność, że tych usług wsparciowych jest za mało, pod warunkiem, że one w ogóle istnieją, bo czasem jakby w ogóle ich nie ma. I to jest tak naprawdę clue tego problemu, o którym rozmawiamy, że ten system wsparcia środowiskowego w dużym stopniu trzeba dopiero porządnie, systemowo zbudować. Mhm. To znaczy dzieją się różne rzeczy, one dzieją się często punktowo, jeśli mamy na przykład sensowne samorządy i one sobie współpracują z organizacjami pozarządowymi, ale to musi być robione jakby systemowo, porządnie z budżetu państwa i tak dalej. Wydaje mi się, że zaczynamy stawiać kroki na tej drodze nareszcie, ale no, jesteśmy trochę na początku, bo trochę w pewnym sensie przespaliśmy dużo czasu i teraz będziemy musieli nadrabiać spore zaległości. O tej przyszłości będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać, a telefon nasz się rozdzwonił, więc jeszcze raz was poproszę o założenie słuchawek, bo są z nami i pani Małgorzata i pani Inesa, ale chyba pani Małgorzata pierwsza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, słuchamy. Ja tak słuchałam jeszcze teraz, co mówili goście, pani redaktor, i ja uważam, że prawie nie ma wsparcia. Znaczy w ogóle nie ma wsparcia, albo jest bardzo trudno o to wsparcie się postarać. Ja powiem taką sytuację, bo ja jestem, mówię z perspektywy córki, która na 3 miesiące wydelegowała mamę do domu pomocy społecznej, to jest prywatny ośrodek. I ja muszę powiedzieć, że ja chyba lepiej nie mogłam trafić, bo ja się czuję bardzo zaopiekowana przez obsługę tego domu, a moja mama w moim odczuciu Stuciu wróciła do formy. Ja wprawdzie nie odwiedzam mamy, dzwonię tylko do niej, wysyłam tam swoich najlepszych ludzi, którzy są zachwyceni, to są przyjaciele rodziny, ponieważ ja się obawiam, że mama, że tak się kolokwialnie wyrażę, odpali wrotki i będzie chciała wracać, a ja bym chciała jeszcze trochę odpocząć. Ale mamę przekonałam w ten sposób, że ja z nią rozmawiałam. Moja mama ma, nie ma demencji, ma otępienie, ale ja przedstawiałam argumenty, że ja bym chciała wyjechać na urlop i ona po prostu musi być dobrze zaopiekowana. Mama to przyjęła, trochę tak na początku, dopóki nie zobaczyła spakowanej walizki, to nie była, myślała, że to może żart. Ale ja opieką w tym domu jestem zachwycona. A muszę przyznać, że starałam się o opiekę tutaj na miejscu i ona jest żadna. Jak zadzwoniłam do, bo mam skierowanie na opiekę taką długoterminową pielęgniarską, to otrzymałam odpowiedź, że nie ma miejsc, trzeba poczekać, aż jakiś pacjent umrze. Więc wydaje mi się, że jest taki film, to nie jest kraj dla starych ludzi i był też taki film Pora umierać i sama jestem przerażona, bo też nie jestem najmłodsza i tak sobie myślę, że chyba to naprawdę no, bardzo ciężko jest. Nie wiem, może w dużych ośrodkach to jest łatwiej, ale w małym ośrodku to jest naprawdę bardzo trudno wystarać się o taką opiekę i takie wsparcie, bo ja bym chciała też powiedzieć, że ten przedmówca, od którego państwo odebraliście telefon, to jest naprawdę trudne, jeżeli się jeszcze musi pracować i ciągnąć ten drugi etat opieki, bo to jest nie tylko praca, tak, że muszę podać jedzenie i tak dalej, ale to mnie też nadwyręża emocjonalnie, bo chciałabym z tą mamą spędzać czas, no ale muszę to podzielić, tak? Jasne. I to jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Dziękujemy pani Małgorzato. Jędrzej Mutkiewicz chciał się od razu odnieść. Ja przy okazji chciałabym cię od razu zapytać w kontekście telefonu pani Małgorzaty, ile mamy domów pomocy społecznej i w Polsce i czy one są równomiernie w ogóle w Polsce rozłożone, czy nie? Domów pomocy społecznej, państwowych, bo ja piszę w książce wyłącznie jakby o państwowej stronie tego systemu, jest 900 kilka, 907 chyba, przy czym to są dane GUS-owskie za 2024 rok, więc a za 2025 będą w przyszłym roku w maju dopiero. I nie jest, znaczy są dosyć, wydaje mi się, równomiernie rozłożone, chociaż oczywiście też? są. Na wsiach też? No właśnie, często jest tak, że DPS jakby zbiera w pewnym sensie mieszkańców różnych okolicznych wsi. I oczywiście jakby wiadomo, że w większych ośrodkach miejskich jest o wiele łatwiej, jest znacznie więcej DPS-ów, także po prostu w podmiejskich miejscowościach. Więc na pewno na wsi, w mniejszych miejscowościach jest o wiele trudniej. Też po prostu się bardzo długo czeka na miejsce w DPS-ie. I to też warto podkreślić, że to też jest jakiś problem, bo ludzie przez długi czas zostają pozostawieni sami sobie z tymi ogromnymi wyzwaniami, o których też mówią właśnie nasi rozmówcy. I to jest niesamowicie trudna sytuacja, w której trudno jest oceniać tak naprawdę, no bo jak ktoś z nas nie był w takiej sytuacji, to kim ja jestem, żeby powiedzieć, czy oddelegowanie, jak powiedziała pani do DPS-u, to jest dobre czy złe rozwiązanie. Ja tylko uważam, że na przykład, nie wiem, powinna być taka usługa też jak opieka wytchnieniowa, która pozwoliłaby na przykład do takiej bardziej zamkniętej placówki jak DPS czy dom opieki nie trafić, żeby ta osoba nie trafiła. To jeszcze zanim pójdziemy dalej w naszej rozmowie, wysłuchajmy pani Inesy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy. Słyszymy już panią. Dziękujemy, że pani poczekała. Okej. Ja pracuję w szpitalu psychiatrycznym, jestem lekarzem i no też często mam do czynienia z pacjentami, które wymagają umieszczenia w DPS. I też chciałabym naświetlić taki właśnie jeden aspekt, który już częściowo był poruszony, że bardzo długo się czeka na te miejsca. A z racji tego, że często pacjenci czy osoby, które mogą być umieszczone, no to nie wyrażają na to zgody, no to ta ten cały proceder idzie przez sąd i to trwa no, około roku. Sama procedura ubezwłasnowolnienia. Więc to i w tym czasie ten pacjent no nie dostaje odpowiedniej opieki. Co do usług opiekuńczych, no to my na terenie, na którym pracuję, no to mamy współpracę dość dobrą z MOPS-em, ale często tak jest, że my jako lekarze uważamy, że pacjent wymaga całodobowej opieki już, a MOPS przeznacza na przykład opiekunkę 3 razy w tygodniu po 1 godzinie. No i to oczywiście za mało i później to i tak się kończy DPS-em. Mm. Dziękujemy pani bardzo. No wszystkie te głosy wzmacniają tę opowieść, którą otworzył Bartosz Stronowski o tym, że trafia się do domów pomocy społecznej zazwyczaj w sytuacji kryzysu przenoszonego, zaognionego. Ale widziałam, że chciałeś się odnieść do któregoś chyba z wcześniejszych telefonów. Chciałem się odnieść też do kwestii właśnie rodziny i jej pozostawienia samemu sobie. Bo zwróćmy uwagę na to też, co wybrzmiewa i w książce, i wybrzmiało też w poprzednim telefonie, że bardzo często właśnie rodzinę państwo traktuje trochę jak tak, właśnie jak to docelowe miejsce wsparcia i trochę, powiedziałbym, może trochę mocno, ale że jest to niewolniczy system opiekuńczy, w którym stwierdzamy, że osoba, która jest w rodzinie, jest właśnie zobowiązana niewolniczo wręcz do tego, żeby właśnie tą osobą ze swojej rodziny się zaopiekować i dostarczyć jej wsparcie. To może bardzo jasno zniszczyć więzi, to znaczy nie jesteśmy, no nie wiem, przejdę przez swój przykład. Jestem osobą z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku. Moja mama nie jest pielęgniarką, nie jest lekarką, nie jest psycholożką, logopedą. Mój tata nie jest pedagogiem, nie jest osobą, która udziela profesjonalnego wsparcia, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. Nie jest urologiem, a to są wszystko te kompetencje, które nagle tym rodzinom stają się potrzebne. I w związku z tym no, warto sobie też przemyśleć to, czy my jako państwo rzeczywiście, znaczy nie warto przemyśleć, tylko warto wyjść z tym, żeby państwo rzeczywiście zapewniało tego typu wsparcie właśnie w środowisku lokalnym tym osobom, tak żeby tego systemu niewolniczego nie tworzyć, żeby tych więzi nie sprowadzać do tego wsparcia, które rzeczywiście potem potrafi wykończyć psychicznie. Bo my się na koniec budzimy z tym, że nie wiemy, czy my jesteśmy tak naprawdę już rodzicem tego dziecka z niepełnosprawnością, czy jesteśmy właśnie tym lekarzem, psychologiem, urologiem, pedagogzką i tak dalej. I no to w tym momencie właśnie to pomieszanie ról bywa naprawdę obciążające psychicznie i działa to również w drugą stronę w momencie, w którym mówimy o osobie starszej od nas, kiedy jeszcze tym bardziej nawet, kiedy musimy te role zacząć pełnić wobec swojej własnej mamy, taty. A jak ty ze swoimi rodzicami rozmawiasz o przyszłości? No bo przecież twoi rodzice, na przykład wielu z nas jak dorasta, dojrzewa, to zaczyna wybiegać w przyszłość myśląc o tym, jak zapewni opiekę swoim rodzicom. Ty jesteś w szczególnej sytuacji. Zastanawiam się, czy wy rozmawiacie o tej swojej przyszłości. Znaczy, ja mieszkam w tym momencie samodzielnie. Mhm. No to w tym też jest, w tym w jaki sposób rodzice się tym zajęli, że postawili na moją niezależność i samodzielność. No było dużo i samozaparcia, chwilami brawury, ale jednocześnie czegoś, co rzeczywiście pozwoliło ostatecznie mi niezależnie żyć. Niemniej jednak to jest strasznie ciężkie. W tym momencie dopiero powstaje rodzaj wsparcia dla rodziców, którzy stają się rodzicami niepełnosprawnych dzieci. Tak? To znaczy rękami siły strony społecznej czyli Stowarzyszenia Mudita, powstał powitalnik, czyli taki właśnie, powiedzmy, podręcznik, który powinien dostać rodzic dziecka z niepełnosprawnością, tak żeby odnaleźć się jakoś w tym świecie, żeby być sobie w stanie poukładać to, że właśnie w tym momencie stał się rodzicem nie tylko dziecka, ale dziecka z niepełnosprawnością i w związku z tym czeka go ciekawe życie, ale życie, które również może dążyć do tego, żeby to dziecko ostatecznie żyło w niezależny sposób. Nawet jeśli ta niepełnosprawność wydaje się czasami właśnie znacząca. Być może jest to przyszłość w mieszkaniu wspomaganym. Być może jest to przyszłość zupełnie niezależna. Tych dróg jest wiele, ale warto, żeby do tej niezależności dążyć. To może być przyszłość z asystentem osobistym lub nie, ale aby była niezależna, aby ta wola tej osoby była, była w tym respektowana. Bo też myślę sobie tak w kontekście ubezwłasnowolnienia, które się pojawiło w ostatnim telefonie. Warto pamiętać o tym, że jednak to wola danej osoby powinna być jak najmocniej respektowana. Że ktoś, kto nie chce iść do DPS-u, ma również prawdopodobnie ku temu bardzo, bardzo liczne powody. Tak? To znaczy, znowu, możemy nie chcieć żyć w tej rutynie, możemy nie chcieć żyć z ludźmi, z którymi sobie tego życia nie wybraliśmy, możemy nie chcieć żyć w takich a takich warunkach, w pokojach kilkuosobowych. Jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś sposobu życia, zwłaszcza jeśli jesteśmy osobami, osobami starszymi, czy już zwłaszcza w momencie, w którym jesteśmy również osobami w kryzysie zdrowia psychicznego. Tak, ja bym się odniósł do dwóch rzeczy, że to, co o czym Bartosz mówi, to jest absolutnie kluczowa sprawa w tym wszystkim. To znaczy, żeby osoba, która potrzebuje wsparcia, była traktowana podmiotowo i była w centrum podejmowania decyzji, żeby to ona podejmowała decyzję. To może być trudne, bo może na przykład być ograniczona możliwość komunikowania się, ale wtedy są alternatywne formy komunikacji. Jakby w tym wszystkim tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć taki system, który byłby otwarty, jakkolwiek to może być trudne, na takie sytuacje, żeby zrobić wszystko, by umożliwić każdej osobie wybór i możliwie godne, samodzielne i niezależne życie. I to jest jedna rzecz, do której chciałem się odnieść. A druga rzecz o tym systemie niewolniczym, o którym Bartosz powiedział. Wydaje mi się, że warto dopowiedzieć, że jak to często bywa, ta opieka w rodzinie nie jakby w zdecydowanej większości, nie zawsze, ale w zdecydowanej większości przypada na kobiety. I mamy też do czynienia często, zwłaszcza teraz w naszej sytuacji demograficznej, z taką sytuacją mamy do czynienia, że dzieci rodzą się coraz później i trzeba w pewnym sensie coraz częściej połączyć wychowanie dzieci z zajmowaniem się swoimi rodzicami, którzy są coraz starsi. I kiedy rodziły się dzieci wcześniej, rodzice, dziadkowie wciąż pomagali. Dla nich to też było istotne, ponieważ to też ich aktywizowało. Dzięki temu oni też zachowywali dłużej zdrowie, sprawność, bo trzeba za tym dzieckiem chodzić, trzeba rozmawiać, trzeba się jakoś rozwijać i cały czas być aktywnym. A w tym momencie jakby z dwóch stron trochę spada często obowiązek opieki i głównie właśnie na kobiety, co jakby prowadzi nas trochę też do tego, że bardzo często wciąż nie rozpoznajemy pracy opiekuńczej w ogóle jako pracy. Co jest ogromnym problemem i co w zasadzie jest też problemem trochę DPS-ów i całego tego systemu, w którym też jest mamy do czynienia z feminizacją zawodu, co przekłada się również, jak to zwykle bywa, na niskie wynagrodzenia. I jak to w kapitalizmie bywa, tam gdzie najwięcej wartości społecznej, tam niezbyt wysokie wynagrodzenia. Taki David Graeber, tak jest, tak, praca też bez sensu. Polecam książkę. I tak, ja już totalnie na marginesie, ja też chciałbym powiedzieć, że powitalnik Stowarzyszenia Mudita jest wspaniałą publikacją i bardzo go wszystkim polecam. To jeszcze może właśnie nawet do tego, jakby biorąc pod uwagę też to, co padło bardzo mocno w tej książce, że już wyżej cenimy pracę w tu duży cudzysłów służbie zdrowia, tak, niż w DPS-ach, choćby przez to, że co pada wielokrotnie w tej książce, osoby, które wykonują tę samą pracę w ramach systemu ochrony zdrowia, zarabiają często o 1000-2000 złotych więcej niż osoby wykonujące czasami nawet dwa razy więcej niż osoby wykonujące tę samą pracę w domach pomocy społecznej. Tak, w związku z tym no, ten wątek pracowniczy, myślę, że tak go trochę zostawiamy na boku, ale on też jest tutaj ważny. Jest potężny i ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że już dwukrotnie podejmowaliśmy z zespołami Klubu Trójki liczne próby zaproszenia pracowników też domów pomocy społecznej lub dyrektorów do rozmowy i chyba jest jakaś szczególna wrażliwość wokół, czy obawa, bo jeszcze nam się nie udało, ale nie ustaniemy w próbach. Tymczasem dzwonią słuchacze. Mamy kolejne telefony. Pan Dariusz bodaj pierwszy na linii. Dobry wieczór. Tak. Słucham Państwa audycji, dziękuję za nią. Natomiast tak wsłuchując się, ale też powiem, że w ramach pracy chodziłem do ZOL, to jest oddział psychiatryczny Drewnica, to jest tu na linii WKD i muszę powiedzieć, że tam z 2-3 razy byłem i właściwie na dzień dobry to te miny pracowników takie jakieś no przemęczone, niemiłe. Natomiast tak na 3-4 osoby z obsługi był, jedynie widziałem pan ten rehabilitant i jechał z taką osobą starszą na wózku, no to widać było po nim, że tak, że jest nowy i z nową energią. Natomiast ja się zastanawiam, czy jest w ogóle sens utrzymywania z pieniędzy podatników takich właśnie kolosów jeszcze z PRL-u tych państwowych, no bo to, że tak powiem, no mówię, tam 3 razy byłem i tam jest taka energia, mówię, nie w sensie krytyki, tylko ja uważam, że dzisiaj właściwie to ja bym, jeżeli ja bym decydował, tak, miał też pieniądze, to ja bym w ogóle rozwiązał te takie kolosy, te domy opieki, te opieki państwowe i zrobił z nich prywatne. Bo jeżeli, proszę Państwa, no ja mam znajomą, która opiekuje się osobą niepełnosprawną w Bawarii i ona ma 2 tygodnie pracy, tak, ciągłej. Na 2 tygodnie przyjeżdża do Polski i ma zarobek 8 000 zł, ale tylko opiekuje się jedną osobą, to o czym my mówimy. Także mówię, ja bym nie chciał się tam pojawić, chociaż nigdy nie wiadomo, czy tam się, kto z nas się tam nie pojawi. Natomiast mówię, ja bym w ogóle zlikwidował te państwowe domy opieki społecznej, bo tam jest przeciążenie, ci pracownicy są przemęczeni. To, że tam dochodzi do agresji, to też się nie dziwię, no bo to, rozumie pan, jak jest pracownik przemęczony, to też taki klient, nie chcę mówić klient, pacjent, tak? Chyba tak to jest poprawnie. Po prostu oni też wyczuwają tak nastawienie danej osoby, która tam, powiedzmy, no pracuje, no bo, nie wiem, ma kilka lat do emerytury, no gdzieś trzeba pracować, zmiana pracy, no to właściwie gdzie? I właściwie tak jest błędne koło. Dziękujemy, panie Dariuszu, bardzo. No taka radykalna propozycja, żeby w ogóle zlikwidować opiekę finansowaną z publicznych środków. Być może uda nam się odpowiedzieć panu. Jeszcze pan Adam zadzwonił. Dobry wieczór. Jest pan Adam z nami? Nie ma pana Adama. Dobrze. To pozostajemy w swoim gronie na chwilę. Jędrzej Dudkiewicz, Bartosz Tarnowski w studiu. Co panowie na propozycję, żeby pożegnać publiczną opiekę nad osobami wymagającymi tego? To jest może ten moment, w którym moglibyśmy trochę powiedzieć, bo jest to jakby istotny trend. Powiedzieliście już o wielu innych potencjalnych sposobach wsparcia, czyli o tym, żeby nie stawiać wyłącznie na instytucje. Już bez względu nawet na to, czy one są publiczne, czy prywatne. Wiemy, że rynek prywatny tych usług się rozwija w Polsce również dość intensywnie. No ale zastanawiam się, Jędrzej, co z twojego ogromnego researchu, który wykonałeś do swojej książki Inny dom, wynika? Czy to dobry pomysł? Ja muszę się odnieść do tej propozycji z całym szacunkiem, ale nie. No jakby sprywatyzowanie całego tego systemu doprowadzi do pogłębienia się nierówności społecznych, do tego, że po prostu wiele osób nie będzie miało dostępu i wtedy będzie wybór, albo jak ktoś jest bogaty, to może do takiej placówki wysłać swoją bliską osobę, a jak nie, no to musi sobie radzić sam. Jakby to nie jest wizja kraju, z którą ja się jakkolwiek zgadzam. Ja wierzę w kraj solidarny, wspólnotowy i w to, że, bo jesteśmy krajem solidarności, było, nie było, i wierzę w to, że powinniśmy tworzyć taki system, żeby był jak najszerszy wybór i jak najsilniejsze usługi społeczne finansowane przez państwo, żeby one po prostu zwyczajnie były dostępne. Więc tym bardziej ja nie, tak jak mówiłem, nie zajmowałem się prywatnymi domami opieki w książce, ale już z różnych rozmów skądinąd wiem, że to nie jest tak, że tam są fantastyczne warunki, że system prywatny jest kilkakrotnie lepszy niż państwowy. Tym bardziej, że w systemie prywatnym nie zawsze są kontrole. Znaczy oczywiście w państwowych DPS-ach również kontrole często są fikcją i nie ma co tego ukrywać, ale no, nie możemy po prostu, nie możemy zlikwidować państwowego systemu. On powinien być o wiele bardziej rozwinięty, a nie zlikwidowany. I rozumiem, że rozwinięty w tę stronę dawania wyboru, o czym już wspomnieliście. Chciałabym cię o jedną jeszcze rzecz zapytać, bo wiemy, że praca opiekuńcza jest niskopłatna, wtedy kiedy jest płatna, że się mieści raczej w tych najniższych rejestrach wynagrodzeń krajowych. A co twoi rozmówcy, pracownice głównie domów pomocy społecznej mówią o swoich motywacjach? Dlaczego się decydują na tą pracę? Są bardzo różne te motywacje. To znaczy oczywiście jest tu jakaś kwestia misji. I ona, ta kwestia misji też jest związana często z niskimi wynagrodzeniami, bo jest takie założenie, jak coś jest misyjne, to trochę nie ma przestrzeni na to, żeby żądać za to godnej zapłaty. Po prostu lubią, czy potrzebują, spełniają się w tym, że wspierają inne osoby. Miałem też takie historie, że trochę ten zawód przechodził przez pokolenia z mamy na córkę. A bywa też tak właśnie, tu jakby wracając trochę do wcześniejszego pytania, do rozmieszczenia DPS-ów, że DPS na danym terenie może być po prostu dużym pracodawcą i że tych opcji nie ma aż tyle, jak w większym mieście czy metropolii. Więc te motywacje są bardzo różne. Ja od razu sobie przypominam rozmowę z panią, która też była na przykład bardzo mocno wierząca i ona też mi opowiadała o tym, że ona właśnie, dla niej to jest w ogóle wymiar duchowy, to, że ona pracuje w DPS-ie, że ona jakby odnajduje się w tym, spełnia się, rozwija się jako człowiek i to jej dużo daje też pod każdym względem, więc motywacje są bardzo różne. Zmierzamy do końca audycji, ja patrzę na Bartosza i chciałabym cię zapytać, jak sobie wyobrażasz lepszą przyszłość tej opieki w Polsce, to co w niej jest w takim scenariuszu, bo wiele prac nad różnymi ustawami, rozwiązaniami się toczy, ty też w nich pomagasz, zastanawiam się, co możemy realnie lepiej robić, co się wydaje w zasięgu ręki. Co w niej jest? Pytanie straszliwe, bo na minutę. To sprintem. Co w niej jest? Przede wszystkim ustawa o asystencji osobistej. Koniecznie. I to dobra ustawa, taka, która zapewnia wsparcie nie tylko asystenta osobie z niepełnosprawnością, ale również pewne zaplecze za tą ustawą. Co jeszcze... No na pewno wszelkiego rodzaju usługi dostępne jak najszerzej w środowisku lokalnym. Na pewno mieszkalnictwo wspomagane. Pewnie szeroki wybór dla osoby, która po prostu staje przed tą sytuacją, w której nie jest w stanie samodzielnie już dalej funkcjonować, bo to od jej woli, to jej woli powinien być podporządkowany ten system. To dla niej on jest tworzony, nie dla pracowników, chociaż jak najbardziej powinien być propracowniczy, nie dla nas jako zwykłych obywateli, którzy nie są z niepełnosprawnościami czy starzy, ale właśnie dla tych osób, które muszą z niego skorzystać. Bartosz Tarnowski i Jędrzej Dudkiewicz byli dzisiaj gośćmi Klubu Trójki. Paulina Wielk, Michalina Bieńko, żegnam się. Elżbieta Malinowska zostaje z Państwem. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lech Premium 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 500 ml, 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.